szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Na przednią oś, na tylną oś napędza się maszyna. Wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom dwuletnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. NATO utworzy tymczasowe siły szybkiego reagowania zdolne już w przyszłym roku do działania w przypadku zagrożenia ze strony Rosji. Lądownik File przeszedł w stan hibernacji, ma bardzo mało energii i nie wiadomo, czy będzie go można obudzić. W tym roku rekord frekwencji może zostać pobity. Rezydencje królewskie można zwiedzać za darmo do końca listopada. To jeszcze nie zapowiadana szpica NATO, ale w razie agresji chroniłaby wschodnie kraje sojuszu. Już na początku przyszłego roku może powstać tymczasowa grupa szybkiego reagowania, donoszą niemieckie media. Trzon grupy stanowić mają żołnierze z Niemiec i Holandii. Z Berlina Wojciech Szymański. Podczas ostatniego szczytu w Walii kraje NATO zdecydowały o utworzeniu tak zwanej szpicy, czyli sił, które w ciągu paru dni mogłyby zostać przerzucone na wschodnią granicę sojuszu. Chodzi o kilka tysięcy żołnierzy. Wiadomo już jednak, że budowa szpicy potrwa, być może nawet do 2016 roku. Dlatego NATO rozważa rozwiązanie przejściowe. Na początku przyszłego roku ma powstać tymczasowa grupa szybkiego reagowania, złożona głównie z żołnierzy niemieckich i holenderskich, podlegająca niemieckiemu dowództwu. Jak podaje Die Welt, decyzja w tej sprawie ma zapaść w grudniu. Jeden z wysokich rangą przedstawicieli NATO powiedział gazecie, że ma to być wyraźny sygnał zarówno wobec członków paktu na wschodzie, jak i wobec samej Moskwy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Komornicy ostrzegają przed konsekwencjami pożyczek chwilówek. Korzystają z nich głównie osoby starsze, a w konsekwencji coraz częściej stają się niewypłacalnymi dłużnikami. Większość świadczeń zabiera im komornik, a na zlecenie wierzyciela często decyduje także o licytacji mieszkania. Bożena Falkowska. Starsi ludzie często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji podpisywanych dokumentów finansowych. Co trzecia z nowych spraw wpływających do komorników dotyczy dłużników w starszym wieku, mówi Robert Damski, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. Zauważamy ten przyrost tych spraw. Co ważne, to są bardzo często kolejne sprawy. Jedna osoba, a tych spraw zaczyna przybywać. Robert Damski zaznacza, że dzieje się tak na przykład z agresywnie reklamowanymi pożyczkami, chwilówkami, z gwarancją natychmiastowej wypłaty pieniędzy. Faktycznie w jednej chwili lądują na stole, ale w jednej chwili też ten senior zakłada sobie pętlę finansową na szyję i bardzo często ten mechanizm takiego wiru finansowego sprawia, że ta osoba nie jest samodzielnie w stanie już wypłynąć na powierzchnię. Komornicy przygotowali dla seniorów specjalne informacje, które mogą pomóc uchronić się przed popadnięciem w kłopoty. Znajdują się one na stronie internetowej lepiejtowiedzieć.pl. Bożena Falkowska, Polskie Radio. A 20 listopada komornicy organizują dzień otwarty. W ponad 700 kancelariach w kraju będą odpowiadać na pytania o długi. To może być ostatni sygnał. Sonda File, która kilka dni temu wylądowała na komiecie Churyumov-Gerasimenko, przesłała kolejne dane, ale lądownikowi kończy się energia i baterie przeszły w stan czuwania. Więcej Rafał Motriuk. Lądownik usiadł na komecie w środę, stoi jednak w bezpośrednim sąsiedztwie klifu, czyli w cieniu. Słońce pada na lądownik tylko przez półtorej godziny w ciągu 12-godzinnego dnia komety, przez co jego panele słoneczne mogą wytwarzać tylko niewielkie ilości prądu. To nie szkodzi, mówi BBC brytyjska astrofizyk Elizabeth Pearson. Od początku planowano, że lądownik będzie miał energii na 60-70 godzin, by wykonać najważniejsze badania naukowe i one zostały przeprowadzone.

Śliwiecka 357. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Iwanka Kunewa, Anna Gacek i Piotr Stelmach. Zapraszamy do 18. Tak, tu się nikt nie ociąga w tańcu na tej płycie. Zresztą na żadnej innej Foo Fighters nikt tego nie robił. Nowy album Sonic Highways. Znakomity. 8 utworów, których się słucha jednym duszkiem. I właściwie nie ma się dosyć. No, recenzja jest prosta. Nie będę tutaj bawił się w wyszukiwanie jakichś wymyślnych metafor. Bo po prostu od Something from Nothing do I Am a River. To jest płyta kompletna. I tyle. I mam nadzieję również, że pięknie gra w radiu albo przez radio, jak kto woli. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Adres się nie zmienia. Zapraszam bardzo serdecznie. I również strona facebookowa naszej audycji. Tam można się podpisywać na facebookowej liście obecności. Zapraszamy bardzo serdecznie. Gość za mniej więcej 4 minuty w studiu. A oto zapowiedź koncertów, które mają się wydarzyć w Krakowie i w Warszawie w tym tygodniu. W roli głównej hero imprisoned with all the new crimes that you are perfecting. Oh, I can't help quoting you, 'cause everything that you said rings true. Last of the Famous International Playboys. No, trochę miał racji nawet w tej piosence Morrissey sprzed lat, ale tak naprawdę przyjeżdża do Krakowa i do Warszawy w tym tygodniu, żeby promować swoją najnowszą płytę World Peace is None of Your Business. Tak jest zatytułowana. Wrócimy dzisiaj jeszcze do Moza, do godziny 18 to na pewno. Gość, którego oczekiwałem i z którego zawsze się cieszę, nawet wtedy, kiedy nie rozmawiamy na antenie, nawet wtedy, kiedy widujemy się w przelocie przez 2 sekundy i mówimy sobie tylko cześć, ale zawsze dobrze jest go zobaczyć, a jeszcze lepiej go słyszeć. Mr. John Porter. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Jak od pewnej wizyty w Trójce to tak lubię wyraźnie wymawiać twoje nazwisko. No tak, bo... no tak kiedyś powiedziałeś, nagrywając taką ID trójkową. A wydaje mi się, że za każdym razem to jest warte podkreślenia, żeby to nazwisko uwypuklać. Co słychać, Johnie, po premierze twojej najnowszej płyty Honey Trap? Niewiele. No wydałem płytę, jest fajnie, grałem parę koncertów i życie toczy się dalej. I to się właściwie historia powinna zakończyć. Ale nie będę ci jeszcze dziękował za wizytę w studiu. Właściwie... trochę tak bardzo nienowocześnie się zachowujesz nieadekwatnie do czasów, w których żyjemy, bo tak jakbyś się trochę nie starał, żeby być wszędzie. Chyba zawsze tak było w twoim przypadku. Tak mi się wydaje. No jestem dość upierdliwy, człowiek, nie jestem łatwy człowiek i trudno jest mi dostosować do pewne reguły i sytuacji. To na pewno, bez wątpienia, i to na pewno ma odbicie w mojej muzyce. Aha. I po prostu robię to, co robię, i będę to robić, i mam gdzieś tam w pewnym części autonomię. Aha, okej. Okay. To, co inni mówią. Tak. Ale wiesz co, to jest właściwie takie stwierdzenie, które powinno paść pod koniec rozmowy, ale dobrze, że je powiedziałeś teraz. Robię to, co robię, i będę to robił. Czyli to jest zapowiedź kolejnych rzeczy. Po prostu ja robię to, co robię. Ja nie potrafię inaczej to robić. Po prostu. Nie potrafię zupełnie. I nawet mi się nie chce. Jeżeli trafię na coś przez własny, jakby naturalnie drogę, szukając, powiedzmy, w drogę tworzenie, i o, to fajnie, i akurat trafię na tak zwany nowoczesność. Okej, ale jeżeli nie, no to ja robię swoim. Jeżeli to znaczy jestem stary piernik, no to trudno. A nikt tego nie powiedział i nikt tego nie sugeruje. Nie miałem to na myśli, ale w sensie człowiek może w tym nowym płytę, co wydałem ostatnio, może tak myśleć, nie? Tak? No tak, słyszałem jakieś. Parę ludzi mówi, kurde, jesteś stary. A pamiętasz, stary dzieje. A pamiętasz naszą pierwszą rozmowę na temat tej płyty? I pamiętasz swoją odpowiedź, jak ci powiedziałem, że nagrałeś fajny album? Chyba nie dowierzyłem. Nie, powiedziałeś tak. Ja mówię, o John, cześć, dobrze cię widzieć, słuchaj, fajna płyta nowa. A ty mówisz, nie dla ciebie. No widocznie okazało się, że nie na zbyt wiele ludzi, ale po prostu człowiek musi dźwigać swój bagaż do końca życia. Wiesz co, przy okazji tego, że tu jesteś, ja nie chciałbym cię w tym wywiadzie pytać tylko i wyłącznie o tę płytę i tę muzykę, ale chciałbym potraktować tę rozmowę szerzej. To ponieważ... mam nadzieję, bo to jest krótki temat. Honey Trump, tak? Jest krótki temat. No, okay. Możemy o innym muzykę gadać. Nie, ale chciałbym to potraktować szerzej, dlatego że dzisiaj, kiedy się przygotowywałem do audycji, włączyłem sobie tę płytę po raz kolejny. Włączyłem przed nią i po niej też kilka innych płyt polskich wykonawców. I pomyślałem o jednej ważnej sprawie. Właściwie dzisiaj, na podstawie tego, co przesłuchałem ostatnio, powinienem powiedzieć... Rok 2014 w polskiej muzyce jest najbogatszy od wielu, wielu, wielu lat. A ty jesteś idealną osobą, żeby zapytać o ten właśnie rozwój, który jest obserwowany przez kogoś, kto tu przyjechał i tak naprawdę pochodzi z gruntu muzycznie bardzo mocnego. Pamiętasz swój pierwszy rok w Polsce? Jak widziałeś wtedy polską muzykę? Jak ją oceniałeś? Jak na nią patrzyłeś? Pierwszy rok. 7, 8, kiedy naprawdę zacząłem coś słuchać. Wtedy pamiętam, że słuchałem chyba Breakout, chyba to było, i płyty chyba Budka Surfery, co były wtedy bardzo wysoko ocenione. Nie ma nic wspólnego z takich Budka Surfery, co z nami dzisiaj. I 2+1 pamiętam. Pamiętam, że 2+1 mi imponowało w tym momencie, bo był taki ruch w świecie, taki folk rock. I one akurat słyszałem parę piosenki i no, był nie najgorszy. A później, no wiadomo, co się stało. No niestety. Ale oceniasz to wtedy, że jaka była wtedy muzyka w Polsce? Ona była trochę inna niż polska, bo mam wrażenie, że w muzyce polskiej zawsze było dużo barw, kolorów. Tak? Ja jakoś nie słuchałem to barw. Dużo barw kolorowych dla mnie kojarzy za dużo nutów. Że da duże granie. Wiadomo, że polski muzyk zawsze przodawał się w latach 70. mimo wszystko, przede wszystkim muzyk jazzowy, prawda? Co był na scenę światowy i do pewnego stopnia dalej jest. Ponieważ jazz nie miał słów, prawda? Czyli zachęcony był grać jazzu. Nie trzeba było śpiewać w tym trudnym języku. Nie to chodzi, ale po prostu i trudne zdanie, nie? I rząd nie musiał ingerować w tym, że to wolno, to nie wolno i tak dalej. To było dość istotne na rozwój chyba jazzu w Polsce w tym momencie. No a dziś, zobacz, tyle lat minęło i zobacz, co się dzieje. Czy ty masz... Ja wiem, że ty za tym nie musisz gonić. Nie masz takiego obowiązku, żeby przesłuchiwać bardzo dużo płyt. My mamy taki obowiązek w pewnym sensie, ale to też jest dla nas zabawa, frajda, radość. I powiem ci, że ja mam naprawdę ogromny problem, żeby ze wszystkim się zapoznać. Co więcej, no, na pewno. Ze wszystkimi płytami, które są tak dobre. Dziś. Nie, myślę, że jest taki powrót do, bym powiedział, dobrej muzyki polskiej. Zdecydowanie widać. To jest związane chyba z taki powrót do muzyki gitarowej. Zdecydowanie. Ale nie tylko, po prostu teraz mamy po prostu nowe pokolenie w Polsce młodzieżowej. Oni po prostu słuchali bardzo dużo w tym swoim czasie MTV, bla, bla, bla i tak dalej. I efekty są teraz, że ta muzyka czasami jest naprawdę bardzo dziwna. Nawet do mnie na Facebook różni artystów wyślą swoje rzeczy. I naprawdę są zadziwiający niektórzy. Jak ktoś wysłał, że tylko gra na harfie, ktoś tam kiedyś... Różny, nawet dziwny instrumentarium się zmienił, się zwukli. Mentalność muzyczna Polaków się zmieniły się przez te młode pokolenie. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Kto cię poruszył z młodych? Kto zrobił na tobie wrażenie swoją muzyką? Z młodych kapel? Z młodych teraz? Kapel? Tak. No wiesz, ja aż tak nie jestem na bieżący taki jak ty, ale nawet takie, jak ona się nazywa, Julia Marcel. To jest bardzo fajna sztuka po prostu. Słucham ostatni, byłem zmuszony. Słuchaj, bo naprawdę jest dobry. I to było około chyba pierwszy nad ranem, ale byłem dzielny, posłuchałem i jestem pod wrażeniem. No i nagle gdzieś tam w tym wszystkim, znaczy nagle, swoją koleją rzeczy w tym wszystkim John Porter wchodzi do studia i nagrywa kolejną płytę Honey Trap, tak jest zatytułowana. Nie uciekasz za bardzo od swoich korzeni rockowych, bluesowych. Nie, właśnie wydaje mi się, że zbliżyłem się. Ta płyta dla mnie jest... ja był powrót i najbliżony do tego, co bym chciał robić. I właśnie dlatego to zrobiłem, ponieważ albo jestem akustyczny, albo jestem elektryczny. Nie ma nic po środku. Nawet swego czasu miałem takie w głowie, takie określenie na to, co robisz, że to jest takie acoustic kingdom. O, kiedyś to było. Znaczy, mimo wszystko zawsze komponuję używając gitary akustycznej. Używając starą zasadę, jeżeli możesz grać na gitarę akustyczną piosenkę, to znaczy masz coś. Jeżeli nie, no to lepiej zapomnij o tym. Opowiesz o swoich ciemnych miejscach, dark places? Od tego się zaczyna pytać? Lepiej nie. Każdy ma gdzieś tam w tył swojej głowy czy świadomości miejsce, gdzie czasami lepiej nie deptać. Na pewno też masz. To zagramy. I stared through my window, I caught the glow. Get down straight in a heat and sweat it and make it and bring it back up into the darkness. I'm on a ship, fools, a ship and no home. I'm sinking, I'm thinking that it's been a long time since I've been so spaces. killer, just a thriller, but it seems like this dream is a dream. Drying up and floating down into emptiness. These are my spaces, not our places. Dark Places. Od tego zaczyna się płyta Honey Trap. Może to trochę głupie pytanie, John. O, ja lubię taki. Czy kiedyś próbowałeś napisać piosenkę słowa po polsku? Nie, ponieważ jak słychać, jeżeli dobrze nie mówił po polsku, no to dopiero jak będę pisać. Chociaż lepiej czytam, moje rozumienie czytając po polsku jest lepiej niż jak mówi. Nie, nie jest źle. Jest no, cały, jest nie, okej, okay, ale... Mam takie wrażenie, musisz mi to potwierdzić albo nie, że płyta zaczyna się trochę pesymistycznie, a kończy optymistycznie. Zaczyna się od my Dark Places, kończy na Something New. Cóż to jest to Something New? Ja, ale nie bym tego określił jako pesymistycznie czy optymistycznie. Po prostu człowiek zaczyna od pewnego punktu. Mhm. I on jakoś nie pozbije te Dark Places mimo wszystko, ale zaczyna powoli akceptować i rozumieć swoją ciemną stronę i stara się i w końcu dochodzi do konkluzji, tak? Że może trzeba coś zmienić w swoim życiu. Ty chcesz zmieniać? Ja? Ja myślę, że zawsze jest taki moment w życiu, kiedy trzeba robić takie refleksje na wszystko, co masz w swoim życiu, co myślisz, jak żyjesz, co robisz i tak dalej. I nic nie szkodzi, że spróbować coś nowego. Nowe miejsce, nie wiem dokładnie, czy nowe miejsce, ale... Cokolwiek, tak? Something new. Tak. Something new. Mm-hmm. Trzeba odświeżyć się czasami. W momencie, kiedy tu, na tylnej stronie okładki widać twoje zdjęcie, to powiem ci tak, że przyszła mi do głowy taka krótka recenzja tej płyty. Porter brzmi jak rockowiec, wygląda jak Bart. Oj, bym chciał być. Bym chciał, tak. To jest mój żałosny próby wyglądać jak Bukowski. Naprawdę taki był zamiar, tak? Bo właściwie nie palę papierosy, albo bardzo rzadko i za mało piję, ale po prostu starałem się. Słuchaj, a co na tym zdjęciu robi banjo? To jest przypadkowo? Przypadkowo w tym zdjęciu, tak, bo dobrze wygląda, ale gram na banjo i... nawet na demo do tym płyty są parę partie banjoowe i też będę używać banjo, kiedy nagrywam następną płytę z Anitą. Naprawdę? Uh-huh. A kiedy to będzie? No w następnym roku, no na pewno, bo lata się lecą. Ja muszę robić wszystko, dopóki że mogę. Zaraz, muszę tu przystanąć na chwilę. Panie Johnie, czy możemy to traktować jako oficjalną zapowiedź? Tak, na pewno. Już ja mam co najmniej połowę materiału zrobione. Ale są też parę innych rzeczy, co też będę robić. Czyli... Aha, czyli duet ten jeszcze powróci. Jako płytę tak, jako płytę. Nie wiem, czy będziemy chcieli koncertować, ale na pewno będziemy robić. To będzie trochę inne, jak każdą płytę powinien być. Czyli nie będzie aż taki lovey-dovey tak zwany. Mm-hmm. Takie okay. Coś takiego. Ale będą nawet dość Up-tempo, tak, będzie. Up-tempo będzie. Tak, trochę weselszy, tak. No to ja się muszę do czegoś przyznać, bo ja nie chciałem specjalnie tematu tego duetu jakoś poruszać. No i słusznie. Wydaje mi się, że to najłatwiej ci o to zapytać, tak? Natomiast muszę się do czegoś przyznać. Nie pod wpływem informacji, że przyjdziesz do studia, że będzie ten wywiad. Nie pod wpływem Honey Trap. Ostatnio na jedną z długich podróży samochodowych zabrałem sobie wasze nieprzyzwoite piosenki i chcę ci powiedzieć, że Then and Now to jest kawałek, który za każdym razem powoduje u mnie dreszcze. I myślę, że jest, ja też to lubię, jeszcze lubię to śpiewać. To jest waszą najpiękniejszą piosenką, świetną. No, jest bardzo fajnie nagrywany, po prostu bębny to wszystko. A poza tym jest fajna melodia. Powiedz trochę więcej na temat Honey Trap. Wróćmy do tej płyty. Po prostu można powiedzieć o tym, że Just Like That? To się nagrało, stworzyło? Czy tak. Było trochę trudniej? Nie, w ogóle nie był problem. Problem jest zawsze zaczyna, kiedy się wraca do Polski. Sam materiał komponowałem przez, powiedzmy, takich 6-7 miesięcy. Bardzo miałem dobry moment, dużo siedziałem po nocach, że aż musiałem prawie się prowadzić w domu, aby wszystko robić, bo bardzo intensywnie miałem podejście do materiału. I bardzo duży piosenek nagrywałem, bardzo duży, ale przed okazją zaczynałem się uczyć się nagrywać w domu na komputer. I przez tego mógłbym robić bardzo konkretny demo. Widziałem dokładnie, co chcę, widziałem dokładnie, jakie partie, instrumenty mają grać. I później, kiedy pojechałem na pierwsze, to był pre-production spotkanie, przepraszam was bardzo, z Philem Brown. Tylko wybogaciło się wszystko, dodaliśmy inne pomysły i tak dalej. Czyli jak chodziliśmy do studia, każdy wiedział doskonale, co mają grać i jak grać. Czyli nie manowaliśmy nutów zupełnie. Czy złożenie zespołu na koncerty to jest jakiś problem dla ciebie w tej chwili, czy to się po prostu dzieje samo? Nie, to się nie dzieje się samo, ale mam odpowiedni, na ile się da muzykę na koncerty w Polsce teraz. Właśnie jesteśmy po koncertów i jestem bardzo zadowolony, bardzo dobrze się spisali. Ponieważ też jest inna chemia, ponieważ teraz nagle ja gram solówki na gitarę, co wcześniej właśnie nie podejmowałem taką ciężar. Czyli teraz jest, ja muszę być totalnie skupiony teraz, bo muszę pamiętać tekst i śpiewać, być ekspresywny, chociaż saldo już nie robi, salto. Jednocześnie solówki między słowami i tak dalej, czyli jestem bardzo zajęty człowiek na scenę teraz. Przyznam ci się, że ja miałem zawsze takie wrażenie, no chociażby po naszych przygodach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, po koncertach trójkowych, które niejednokrotnie prowadziłem. I raz kiedyś, pamiętam, prowadziłem twój koncert z twoim zespołem. Tak, dawno temu. Tak. Dawno temu, ale to był bardzo energetyczny występ. Ja nie mam specjalnie, John, wrażenia, że występując w takim gangu, w takim zespole, nazwijmy to zespole rockowym, że ty jesteś bardzo z przodu, a reszta to tylko muzycy, którzy ci towarzyszą. Że mam wrażenie takiego biednego organizmu dobrego. Nie, bo to musi być, bo to jest znak dobrych muzyków. Po prostu jeżeli ja przoduję i oni są tył, to znaczy jest brak komunikacji. I dla mnie bardzo ważny jest właśnie komunikacja muzyczna. Ja nie cierpię, jak muzycy nie... Niestety wielu muzycy są tacy, że nie posłuchają, co drugi gra, tylko oni grają po swojemu, prawda? I wtedy widać taki brak organizacji i wtedy jest nieciekawa muzyka wtedy. Inną historią, niemuzyczną przy płycie Honey Trap jest okładka. Pierwsza taka twoja okładka, a może inaczej, pierwsza taka okładka twojej płyty. No, dla mnie to jest tak. Komiksowa. Powiedz o współpracy z autorem. No to nie ma współpracy, no to dzięki Tony Duckworth. Właśnie na początek wytłumaczyłem swoje pojęcie, koncepcję. Po prostu, ponieważ jak już wiesz, patrząc na okładkę, bardzo lubi kryminały, to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Chciałem właśnie, że to okładka płyty odbyły się tak jak muzykę i wygląda trochę okładka do książek kryminalnie. Taki kultowy okładki były w latach 50. I nawet wcześniejsze. I szukałem artystów, którzy mogą tworzyć właśnie taki obraz typowy. gdzie zawsze były jakieś kobiety, damy albo w problemu, albo zabijając, albo coś takiego. Taki femme fatale. Taki pulp fiction tak zwany, tak. Bo tak się nazywał wtedy, drukowanie na tani papier i tak dalej. I właśnie chciałem coś takiego, ale nie mogłem znaleźć kogoś, kto to robi. I później dowiedziałem się, ponieważ sam technik jest, nie jest taki łatwo, tak jak wygląda. To nie jest tylko, że człowiek myśli i maluje, czy rysuje jakiś tam piękny femme fatale, albo coś takiego. Po prostu najpierw trzeba robić sesję zdjęciową z modelką i później on, z ten model zaczyna rysować według tego, tak? Tak, zdjęcie. Wtedy, że tworzy taki efekt. No i później nie mogłem znaleźć i w końcu Tony Duckworth z Mystic Records mi bardzo pomógł i powiedział, no to szukamy. Najpierw znalazł jakiś angielkę, kto taki, no w ogóle jakiś wyglądał tak krowę, kto był molestowany seksualnie. Zamiast, nie, bardzo fatalnie rysunki był, naprawdę. Nie poznałem, że nawet jest kobieta. I ponieważ uwielbiam kobiety, no to muszę wyglądać jak kobiety chociaż. No ale w końcu Tony grzebał i właśnie na ścięci znalazł ten znakomity rysunek i go bardzo podziękuję za to. Poświęcił się. A w ogóle Tony Duckworth to jest dobry duch polskiej muzyki, tak mi się wydaje. Tak jest. Jak wy w ogóle jako, przepraszam, tak powiem troszeczkę kolokwialnie, jak Angole czują się w Warszawie? Jak już się spotkają, to się nagadają, nie? Nagadają o piłkę nożną przede wszystkim. Gadają o rzeczy, są normalnie, nie możemy gadać codziennie. Znaczy, wiadomo, że jest taki niesamowity humor angielski. I co, nie jest to samo z nikim innym, po prostu. Jak się spotka nawet z Tonym, od razu są takie te dowcipy angielskie, od razu lecą. A dla nas to jest taki normalny sposób mówienia. Z Polakami, no to każdy naród ma inny humor, prawda? Chociaż, a ty lubisz polski humor? Wiesz, to zależy jaki. Ja lubię te polskie dowcipy, bo to są straszne. To są okropne. Nawet jak muzycy mówią, to nie da się nawet powtórzyć. Ale jako polski humor to jest prezentowanie medialnie, czyli chyba przez kabaretów, to mi już nigdy mi się nie bawił, ponieważ nie lubił takiej prezentacji dla mnie historycznej, gdzie wszyscy krzyczą i tak dalej. To jest bardzo teatralnie, prawda? Ale faktem jest, że przed lat 1980 te kabarety polskie były bardzo mocne i były fajnie, ale teraz to jest jakieś inne gałąź rozrywkowy, co mi nie rusza. Inne czasy były też wtedy. No też tak, nie, by o tym się śmiać, a teraz tylko chciałby płakać. Wydaje mi się, że Anglicy się w ogóle z tym swoim humorem to rodzą. Tak jak, mam taką teorię. To jest w genie, tak samo jak dokładnie muzykę. Mam taką teorię, że Anglik, nawet jeżeli się nie interesuje muzyką, to się rodzi z czymś, z jakimiś kilkoma atomami zespołu The Beatles i The Rolling Stones. No i jest też z humorem. Tak, to są chociaż dwie dobre punkty, co można mówić o Anglików. A, nie tylko takie. Słuchaj, a jeżeli już jesteśmy przy piłce nożnej, jaki ty masz ulubiony klub angielski swój? Manchester United mam od dziecka, ponieważ byłem w internet. Jeszcze nie byłem w internecie, byłem w internet. I po prostu, czyli trudno by być, mieć jakieś lojalności do swojego lokalnie. I pamiętam, że w 57 rok był ten fatalnie katastrofy lotnictwa, gdzie... W Monachium. Tak, gdzie ginął... Jest okej. Tak, gdzie ginęło prawie całe drużyny, bardzo młodych chłopaków zresztą. Wielki nadzieje piłkę nożną w Anglii w tym momencie. I nie wiem, jako 7-letnie dziecko tak patrzyłem w ten czarny-biały telewizor jeszcze. I strasznie coś mi... Byłem bardzo poruszony. Mm-hmm. Pamiętam, że płakałem, nawet nie wiem, czy sam jest, są takie momenty. Jesteś wzruszony i nagle, i od ten moment kibicowałem Manchester United. Na dobre i na złe. Na razie jest złe. No na razie jest trochę gorzej, ale za poprzedniego trenera jeszcze było bardzo źle. No, to był tak. Teraz jest trochę lepiej, ale nie martwcie się, bo Guardiola ma do was dojść na koniec swojej kariery, także będzie okej. Okay. A powiem ci coś jeszcze. Możemy sobie w tym momencie naprawdę przybić piątkę, ponieważ w tym klubie grał mój ukochany piłkarz wszechczasów. Zgadnij kto. George Best? Oczywiście. To jest piątka. I to była piątka na antenie. Tak. Lubisz go? Tak, bo jak ktoś mówi, że po prostu wydałem wszystkie pieniądze na samochody, alkohol i kobiety, a resztę pieniędzy marnowałem. Jak można go nie kochać? Ale z drugiej strony było też kilka bramek absolutnie fantastycznych. Nie, on był artystą. Dobry piłkarz jest artyst. No. Tak uważam. Wracając do muzyki. Drogi Johnny, ale nie, to był piąty Beatles po prostu. On w tym swój czas jeszcze, prawda, on był bardzo odważny postać, tylko później jeszcze to jest fascy, to mnie bardzo dziwi, to były inne czasy wtedy w tym piłko nożne, kiedy wszyscy jeszcze palili papierosy. On palił 60 papierosy codziennie, George Best. I jakby w najlepszym okresie swoim. To jest niesamowite. Czyli siedzieć tam i no, na boisku. Dobrze. Jest bramki. O czym jest Black with the Blues? Black with the Blues jest po prostu piosenka bluesowa. I nie chciałem być banał w tym Oh, I'm Blue Again. Czyli Black with the Blues to jest po prostu taki totalnie czarny rozpacz, ponieważ twoje kobiety cię odpuścił. I chyba, nie wiem jak ty, ale chyba wiele ludzi przeżyli coś takiego bardzo głęboko. I nie ma jak rozpaść, jak ktoś się odpuści i związy miłości. Wciąż gramy w tym samym klubie. Mr. Porter. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę i za te opowieści. Wspaniale się ciebie słucha. Natomiast chciałbym, żebyśmy... Tak, naprawdę, fantastycznie się ciebie słucha. Natomiast chciałbym, żebyśmy już wkrótce skomentowali coś w studiu Osieckiej. Dobrze, jest taki plan, że w lutym będę tam występować zespół prezentujący materiał Honey Trap i mam nadzieję, że nie tylko. Cross my fingers for you. Okay. Thank you. Ja dziękuję też. John Porter. Long strange winter, I will freeze inside. jeszcze, jakby tego wszystkiego było mało, obecny w reżyserce Tony Duckworth opowiadał nam przed chwilą moment, w którym poznał osobiście Georgie Besta. No coś niesamowitego. Tak, gramy w tej samej drużynie Black with the Blues, John Porter, płyta Honey Trap. Polecam bardzo serdecznie i tę postać, i jego historię, i muzyczną przeszłość. Ważne płyty, ważne utwory, ważne duety i ważna również ta najnowsza płyta i koncerty, które nas jeszcze z Johnem w roli głównej czekają. Trochę młodszy, ale też piękny łobuz przed nami teraz. Przyznam, że jakoś mi się nie udaje i nie mam o to ani do siebie, ani do kogo innego żalu odkleić od tej płyty, zwłaszcza od jej początku. Myślę sobie, że jeszcze się nie wszystko stało, co się miało stać na naszej antenie w związku z płytą Brzask. Fenomenalny album. To nie jest łatwa muzyka, to nie są łatwe teksty. One nas nawet nie są specjalnie w jakimkolwiek miejscu optymistyczne, pogodne. Tu jest konkretny przekaz, dosyć ciemny. Kiedyś artysta powiedział, że mimo wszystko płyta